الحرام والمسجد الأقصى والمسجد عظيم. پر سوال یہ ہے کہ شد الرحال الى قبول الصالحین کا کیا حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہے. قاضی حسین شیخ ابو محمد جویری اور ابو الوقار میں عقیل حنبلی وغیرہ کو فرماتے ہیں اور قاضی یاد تین جائے, لیکن امام الحرمین موفق ابن قدامہ, شمس الدین ابن ابی عمر المقدسی صاحب الشافعی اور متاخرین احناف جواز کے قائل, مانعین نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا اور مبینین کہتے ہیں کہ شد الرحال الى قبور الصالحین کا ثبوت حضور القبور فإنها تذکر الآخرة, اس پر بھی اشکال ہے کہ حدیث میں حضور القبور کا ذکر ہے, حدیث میں شد الرحال الى القبور کا ذکر نہیں ہے. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ حدیث کی اسے شد الرحال الى القبور نہیں ہے, البتہ کبھی یاد نہیں کہیں جا رہا تو کسی اور مقصد کی نیت کر کے پھر وہاں سے زیارت قبور کا قصد کر لے. اور جن بزرگوں اور مشائخ سے شد الرحال الى القبور نقل کیا گیا ان کو ان کے حال تک چھوڑ دیا جائے, صاحب احوال اپنے احوال کی وجہ سے معذور قرار دیے جا سکتے ہیں, لیکن ان کے اعمال کو اصل شریعت نہیں بنایا جائے گا. اصل شریعت تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت سے محبوب ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لائے یہ ہے کہ اس حدیث کا مقصد ان امکنا کے سفر سے روکنا ہے جس کو لوگ اپنے طور پر معظم بنا لیتے ہیں اور پھر اس کی طرف چھوڑ کرتے ہیں, جیسے قبور اولیاء الصالحین. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے ان کے الفاظ کی. قوله لا تشد الرحال الى ثلاثة مساجد قدر الغزالي ان كلام بصحة الاستثناء الاخر لا تشد الرحال الى مسجدين الا الى ثلاثة مساجد حتى يبقى شد الرحال لزيارة القبور مسكوتا عنه غير باق باق النهر ولي على هذا اعتراض لان نهره عليه السلام شد الرحال انما هو لسد الذريعه كي لا يتخذ الناس كل مسجد وكل مقام من امكنه متبرخا يعظمونه كتعظيم مسجد الله الحرام والمسجد النبوي والبيت المقدس كما كانوا يقالون في الجاهليه, وهذا لا يتاتى بتقدير مستثنى منه خاصا بل يجب ان يترك الكلام على عمومه وسيما الاستثناء يمكن على تقدير عمومه ايضا بان يقال لا تشد الرحال الى مكان من الامكنة المعظمة بين الناس من المقابر والمساجد الا الى هذه الولاية المعظمة. فتأمل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا معاذ بن جبير بن رواه وعبيد الله بن ابي عبد الله بن اخر بن ابي عبد الله بن اخر بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عن المسجد هذا خير من القتال في مقواه الا المسجد الحرام وهو لكن في مسجد هذا خير من الصلاة فيما سواه المسجد الحرام. میری اس مسجد میں ایک نماز, دوسری مساجد میں 1000 نماز سے افضل ہے صرف مسجد حرام کا استثناء ہے. صلاتوں کی مسجدی ہے, مسجدی سے کیا مراد ہے اس میں علماء کے دو اقوال. نمبر 1 ابو الوقار بن نقیل ابن جوزی امام نووی تقی سرکی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص بخار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی شکل میں موجود تھا, اور یہ بات لفظ حاضر سے سمجھ میں آتی ہے. بعد میں جو تلافات ہوئے اس میں یہ فضیلت جو حدیث میں ذکر کی گئی حاصل نہیں ہوگی, لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ ملا علی القاری اور متاثرین احناف وغیرہ کی رائے یہ کہ مسجد نبوی میں جتنی اضافات ہوئے سب کا حکم سے محفوظ ہے, یہ قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے محفوظ ہے, اور بعض علماء نے اس کو جمہور کی طرف منسوخ کیا. محب تبری نے لکھا ہے کہ امام نووی نے اپنے قول سے رجوع فرمایا ہے, اور اس کی تعلیم اور اس معنی کی ترجیح میں ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے. لو متحاضر مسجد یا ثناء علم کا مسجد اللہ تعالی عالم. اصل بات یہ ہے کہ جب تسمیہ اور اشارہ جمع ہو جائیں تو اشارہ غالب ہوا کرتا ہے, اسی لیے قریب اول میں کر دیا مسجد کا مصباح وہ مصباح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی شکل تھی. مگر جمہور علماء کی طرف سے جواب یہ کہ ہاں حاضر کا اشارہ ان مساجد کے نکالنے کے لیے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوتی مسجد ہوا, یعنی خاص فضیلت اس مسجد میں حاصل ہوگی, دیگر مساجد میں صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل ہوگی. خیر من الف صلاۃ, یہ نماز بہتر ہے ہزار نمازوں سے. آیا اس نماز سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے تین اقوال ہیں. نمبر ایک, امام طحاوی اور ابن ابی زید مالکی کی رائے یہ ہے کہ یہ فضیلت ہے فریضہ کے ساتھ خاص ہے, اور بخاری کا اس حدیث کو والد تطور میں لانا اس بات کی طرف مشیر ہو کہ نافلہ کے ساتھ خاص ہے. لیکن واجب ہے کہ جب نافلہ میں یہ فضیلت ہے تو مسجدیں فریضہ کے لیے بنائی ہیں, اس میں بدل گیا ہے فضیلت کے بھی. اسی لیے جمہور علماء قانون کے قائل ہیں, اور یہی متعلق میں عبداللہ مالکی کی رائے ہے. الا المسجد الحرام, اس استثناء میں تین احتمالات ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد الحرام ہزار پر کا مقبول نہیں ہے, کم مقبول. نمبر دو, اس دوسرے احتمال یہ ہے کہ مسجد حرام مسجد نبوی کے مثالی ہے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ مسجد حرام مسجد نبی سے افضل ہے. مالکیہ کے قول اول کی طرف مالک نے امام مالک کے نظر میں کہا کہ مدینہ افضل ہے مکہ سے, اور یہی بات اور دیگر حضرات نے اختیار کیا ہے. لیکن جمہور علماء مکہ کو مدینہ سے قرار دیتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مکہ میں بیت اللہ وہی حج ہوتا ہے جو آخری رکن اسلام ہے, اور ترمذی شریف میں عبداللہ بن عمر کی روایت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے اور مقام حضرہ پر کھڑے ہوئے تو آپ کعبہ کی طرف یا فرمایا ان کے حب عرب اللہ اللہ ولولا ان حضرت اخرج مما خرجت وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کس مسئلے میں نفس قاطع کی حیثیت رکھتی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہ جو تفضیل کا تعلق ہے یہ عام ہے, لیکن میں فلانا نے یہاں پر ایک اس قسم کا ذکر کر دیا. قاضی عیاض کہتے ہیں جس دکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقبول ہے وہ سب سے افضل ہے, حتیٰ کی کعبہ سے. اور ابو الوفاء ابن ابی حنبلی سے لوگ نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن عرش اعظم سے بھی افضل ہے. لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ عرش اعظم کی نسبت اللہ کی طرف اور مدفن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور جو فرق اللہ رسول میں ہے وہی عرش اور مدفن الرسول میں ہے. چاہیے دیکھو اگر تین کرسیاں ایک بادشاہ کے لیے, دوسری وزیر اعظم کے لیے اور تیسری تاج شاہی کے لیے, تو کیا کسی شخص کی یہ ہمت ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ وزیر کی کرسی تاج شاہی کی کرسی سے افضل ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. جب دنیا میں یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالی کی طرف نسبت ہو جانے کے بعد یہ بات بدرجہ اولا ہوگی. خواب کو اس دعا عرش کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے جیسا کہ ثواب ہے اور کیفیت سے سکوت کیا جائے, اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف کیف کی نسبت مشکل ہے, اس کو کوئی جانتا نہیں. اور خواب ہے اس کو تجلی کے معنی پر محمول کیا جائے جو شکل بھی ہو. بہرحال یہ کہنا کہ مدفن الرسول عرش اعظم سے افضل ہے سخت غلطی ہے, اور اس سے شرک کو روح اور طاقت ملتی ہے, اس کو پانی پہنچتا ہے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مدتیں گزری, زمانہ ہو گیا, قصہ یوسف پرانا ہو گیا, پھر مجھ کو ابو الوفاء ابن عقیل حنبلی کا اصل کلام ملا. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابن عقیل کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا ایما افضل حجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو الکعبہ, فقلت ان اردت مجرد الحجر فالکعبہ افضل وان اردت وهو فيها فلا والله ولا العرش ولا حملة ولا جنة عدن ولا الاخلاق الدائرة لانه الحجرة جسدا لو وزن بالكونين درجا. ایک سائل نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت النبی افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کعبہ؟ میں نے کہا اگر تم ہر حجرے کو مراد لیتے ہو تو پھر کعبہ افضل ہے, اور اگر تم اس حجرے کو مراد لیتے ہو اس حال میں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے, تو واللہ اس کے برابر نہ کعبہ ہے نہ عرش ہے نہ حاملین عرش ہیں نہ جنات عدن اور نہ وہ اخلاق جو گھیرے ہوئے ہیں, کیونکہ حجرے میں ایک ایسا جسد ہے اگر کونین کے ساتھ اس کو وزن کر دیا جائے تو وہ جسد ہی راجے ہوگا. اور ابن عقیل نے جو ترجیح دی ہے حجرے کو تو اس وقت دی ہے جبکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. مجرد حجرات نہ عرش سے اول کہا نہ کعبہ سے اول کہا ہے. بات کہاں تھی؟ لوگوں نے کہاں پہنچا دی. شیطان شرک کے راستے ہموار کرتا اور لوگوں کو گمراہیوں کی طرف بڑی ترکیبوں سے لے جاتا ہے. ہر شخص کے دل میں حضور کی محبت مقنون ہے اور اس سے اس کا جی خوش ہوتا ہے. لہذا جب عشق محمدی کے تعظیم محمدی کی کوئی بات آتی ہے تو انسان مومن کا دل بے قابو ہو جاتا ہے. ایسے میں شیطان آ کر کوئی چیز داخل کر کے کہیں سے کہیں پہنچاتا ہے. کہا جو اللہ کی شان ہے وہ اور ہے, جو محمد الرسول اللہ کی شان ہے وہ ہے. اللہ خالق آپ مخلوق, جو خالق و مخلوق کا فرق ہے وہی دونوں کی شانوں کا فرق ہے. میں یہ مسئلہ ایک عارف کے سامنے کعبۃ اللہ کے سامنے بیان کیا جو پڑھے لکھے کم تھے لیکن عرفان حاصل تھا. جس وقت میں کہتا تو وہ جھومتے اور جھومتے پھر اور کیا پھر اور کیا, میں نے کوئی چھوڑا نہیں سب کہہ دیا. سمجھ نہیں آ رہا. ایک دن میں نے مسئلہ ایک اور بڑے عالم کے سامنے رکھا جو بڑے بزرگ بھی تھے لیکن انہوں نے علماء کی بات شروع کر دی تو مجھ کو ذرا غم تاریخ ہوا, فکر تاریخ ہو گئی. میں لکھنؤ سے کانپور جا رہا تھا اور وہی صوفی صاحب میرے پاس تھے اور غم کی اتنی شدت ہوئی کہ میں بالکل خاموش ہو گیا, ہوش گویا نہیں رہا. تقریباً 20 میل تک گاڑی چلتی رہی, پھر انہوں نے ایک دم احساس کیا اور کہنے لگے آسمان سے حفاظت ہوتی ہے, اوپر سے حفاظت آتی ہے. بس پردہ سارا غم کی چادر ساری پھٹ گئی اور مجھے اتنا رہا. اس قصے کی مناسبت سے ایک اور قصہ سناتا ہوں. ایک نقشبندی شیخ میرے پاس تشریف لائے, میں بہت بیمار تھا لیٹا ہوا. انہوں نے کہا اللہ کا ارشاد انک لعلی خلق عظیم, کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ حضور سے افضل پیدا کرنے پر قادر ہوں؟ میں نے ایک تقریر کی, اس کے الفاظ اور اس کی تفصیلات یاد نہیں ہیں. اس کے معنی یہ تھے کہ جہاں تک عالم امکان کی بات ہے اللہ تعالی شان ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اربوں درجہ افضل پیدا کرنے پر قابل ہے, اور جہاں تک عالم حقوق کی بات ہے اب ایسا ہوگا نہیں. اول کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت بے نہایت ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور ثانی کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منتخب در منتخب اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ آپ کو تقرب عطا فرمایا, آپ کو سید اولاد آدم قرار دیا. تو ہوگا تو ایسا نہیں لیکن قدرت بہت وسیع. ایک تاجر بیٹھے ہوئے تھے, نویروں نے زور زور سے جب سائل صاحب چلے گئے تو میں نے کہا کہ تجھ کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جو آپ نے تقریر شروع کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کھول دیا اور آپ کی طرف دیکھنے لگے. اب صاحب میرے تو ہوش اڑ گئے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا راز تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یہ بات نہیں, لیکن بہرحال طالب علم تھے, میں خاموش رہا کہ میں نے خط لکھا جس شیخ حضرت مدینے میں تھے کہ حضرت ایسے ایسا ہوا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری تصویر فرمائی یا تردید؟ تو حضرت نے لکھا تم نے صحیح بات کہی, تمہاری تردید نہیں. تب مجھے جا کے تسلی ہوئی. میرا مقصد یہ ہے کہ بعض وقت میں اس طرح کی فارسی بلا ارادہ بولتا ہوں اور میری زبان پر اسی طرح کی بات آتی ہے اور پھر میں وہاں کسی کی کا خیال نہیں کر پاتا ہوں, کیونکہ وہ بات جو ہوتی ہے وہ اللہ کے کرم سے ہوتی ہے. اب میں وہاں کیا کروں, اس لیے جب ایسی باتیں میرے سمجھ میں آتی ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہمیں سب کچھ کرتے رہتے ہیں تو بچوں ایسے ہی کرنا تم کو پسند تو میں نہیں کرتا لیکن ایسے کہتا رہتا ہے کہ پسند نہیں کرتا نہیں. ہر گز تین تین سو روپئے دی تھی کی کس تب پسند کرو کہ کیسے بھائی مجھے کام ہے بچوں اب تم لوگوں سے چندہ لوں گا فی کس تین تین سو روپئے اور ایک چندہ تو ٹھنڈک میں لوں گا وہ ہر سال لیتا ہوں کہ بھائی تین روزے اور پانچ دن کی نمازیں پڑھ کے مجھے دے. یہ تو خیر سبھی کر دے لیکن تین تین سو کہاں سے لوگ میں نہیں جانتا. کما کے لاؤ, مزدوری کر کے لاؤ, کچھ ہی کر کے لاؤ, مجھ کو لا کر کے ادا کرو. جب تین تین سو لے لو لوں گا کل راضی ہوں کہ کتنی دیر بس جتنی دیر تم راضی رکھو گے اتنی دیر رہوں گا, جہاں ناراض کرو گے فوراً ناراض ہو جاؤں گا, پیسے واپس نہیں کروں گا. کہ اچھی مصیبت ہے بھائی اور کیا, چلیے چھوٹے بچے نہیں ہوتے, ہمیں کچھ دے دو کھا لیں گے, اس کے بعد کچھ کہہ دو تو پھر لڑنے لگتے ہیں. اچھا قوم ہے یہ, اور تم نے سنا ہی ہوگا بڈھا بچہ برابر ہوتا ہے, پانا سر تو بڈھا. چلیے وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ قصے آج کہاں سے سنا, بچے نے سب سناتا نہیں, بس کبھی ضرورت ہو تو سناتا ہے. یہ فائدہ بات وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري. چلیے ذرا محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال قال مسجد قباء بعد مسجد قباء, قباء پاک کے رومن کے ساتھ اور اس کے بعد بار مفتوحہ ہے, پھر الف ہے, اس کا قصر اور مد دونوں جائز ہے. اگر یہ ممدود ہے تو اس کو غیر منصرف پڑھیں گے, مقصور ہے تو منصرف پڑھیں گے. اور بعض علماء کی رائے ہے کہ اگر اس کی تعبیر کی جائے قباء کے ساتھ تو غیر منصرف ہے, اور مکان کی تعبیر کی جائے تو یہ منصرف ہے. یہی سارے احتمالات حرا جائز ہیں, حرا میں بھی جاری ہوتے ہیں, اور میں اس کو ابتدا کتاب میں بیان کر چکا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ مسجد قباء کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, اگر کسی نے قباء کی مسجد میں نماز کی مدد مانگی تو محمد بن مسلمہ مالکی کے نزدیک میں رکھ لازم ہو جائے گی, لیکن جمہور کے یہاں لازم نہ ہوگی. امام بخاری نے اس بات میں جو حدیث سے جو فرمائی ہے اس میں زیارت قباء کا تذکرہ ہے اور صلات کا کوئی ذکر نہیں, تو پھر یہاں پر مسجد قباء سے صلات کی مسجد قباء کیسے مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد نماز ہی کے لیے ہوتی ہے. جب مسجد کا ذکر آ گیا تو نماز کا ذکر آ گیا. چلیے وہ بھی بات کرنے آ رہی ہے ابراہیم پاک کرنے کو والے یہ بات کرنا ہے بنا اللہ کا نام کا نام ہے یہ نہ کوئی لاتی ہو نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ مکہ کا پہلا کوئی نام تھا یا قدم اور زمان تو ایسا کوئی بیت تو میں سنی رہا ہے پر تم قابو ہے نہیں اتی مسجد کو با بھائی وہ کہاں یہ اتی کو نہ سن پیدا رکھ لو مسجد کا یہاں یہ جو نہ ہے پہلے بھی اور کہا ہے کہ دیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضرور واجب نہ ہوا کیا اور کہا ہے کہ لو ان نماز ان نماز کو قبا لے کر ابھی اسنا والا نہ ہو جائے ان شاء اللہ کہ یہ ساتھ ان شاء اللہ نہیں نہ آئے یعنی جو مرضی اللہ عنہ کہتے تھے. امام بخاری کہتے ہیں اگر کوئی آدمی مسجد قباء کے سنیچر کو جائے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. حضرت امام نے اس سے محمد بن مسلمہ مالکی پر رد کیا جو ہر سنیچر کے جانے کو اس لیے اتنا پسند کرتے تھے کہ اس سے کوئی جاہل آدمی دھوکے میں پڑ سکتا اور اس کو سنت بنا سکتا. لیکن قاضیات کہتے ہیں محمد بن مسلمہ کو حدیث نبوی نہیں پہنچتی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کو تشریف لے جاتے تھے. حنفیہ کی کتاب عالمگیریہ میں لکھا ہوا ہے یوم سبت کو ہر یوم سبت کو قبا جانا مستحب ہے. چلیے مسجد قبا جانے کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں. رات معاشی میں تنا جانا ثابت اور جائز دی. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی کی فضیلت کے فرمانے اور مساجد کی مناسبت سے مسجد قباء کے تراجم ذکر کر دیے تو اب یہ ترجمہ لا کر اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد بقات کو دیگر بقات سے فضیلت حاصل ہے. وہ بقات جو قبر نبوی اور منبر نبوی کے بیچ میں ہیں وہ خاص فضیلت ہے. میرے بیت یعنی بیت عائشہ اور میرے منبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ ہے. اس حدیث پاک میں اختلاف ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز پر. ایک جماعت تو کہتی ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے, پھر اس کے بعد اس کے معنی میں دو قول ہیں. امام مالک و دراوردی وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ بھی وقاف جنت میں منتقل کر دیا جائے گا. نمبر دو, بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ وقاف جنت سے لایا گیا ہے. علامہ ابن حزم نے اس پر اعتراض کیا اگر یہ جنت کا وقاف ہوتا تو اس میں بھوک پیاس کیوں لگتی. ابن حجر مکی فقیر نے اس کا جواب دیا کہ دنیا میں آنے کے بعد اس نے دنیا کے آثار قبول کر لیے. اس پر اشکال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز قصور ادا کرتے ہوئے جنت کو دیکھا اور اس کے عنقود کو توڑنے کا ارادہ کیا تو یہ فرمایا اگر میں اس کو لے لیتا جا کر تو من ما بقیت دنیا, اور وجہ یہ ہے کہ وہ جنت کا عنقود تھا جو پھل ٹوٹتا اس کی جگہ دوسرا لگ جاتا. تو جب اس عنقود جنت پر دنیا میں آنے کے بعد فنا کے آثار نہیں ہوں گے تو اسی طرح سے اس وقار میں بھی جنت سے آنے کے بعد دنیا کے آثار ظاہر نہ ہونے چاہیے. اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ معنی صحیح نہیں ہے. اور جماعت بھی کہتی ہے کہ حدیث شریف مجاز پر محمول ہے. پھر اس کے بعد امام خطابی ابن عبدالبر ابن حزم وغیرہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر کے پاس اور منبر و قبر کے بیچ میں عبادت کرنا جنت کے ریاض میں لے جانے والا. اشکال یہ ہے کہ آدمی جہاں کہیں بھی عبادت کرے گا ریاض الجنہ میں پہنچ جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ہر جگہ مساوی نہیں, کہیں کا سب کم اور کہیں زیادہ ہوتا ہے. اس خاص بقا میں جنت میں پہنچنے کے لیے عمل میں زیادہ قوت اور تاثیر آ جاتی ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلام تشبیہی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے جنت کے بعد جیسے جنت مجمع الملائکہ ہے ایسے ہی یہ جگہ بھی مجمع الملائکہ ہے. اس کے مطلب میں اختلاف کی حقیقت پر معنی ہے مجاز پر. جو لوگ حقیقت پر معنی کرتے ہیں ان میں اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. ابن نجار ابن عساکر اور اکثر علماء کی رائے یہ کہ وہ ممبر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ دوبارہ پیدا کر کے حضور کو آخرت میں دے دیا جائے گا. نمبر دو بات کہتے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ممبر عطا ہوگا حوض کے اوپر. نمبر تین ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ کلام تشبیہ کے لیے ہے اور امام ابن قاسم سہیلی کہتے ہیں مطلب کہ حضور نے جب حدیث بیان کی تو آپ کو حوض کا مشاہدہ کرایا گیا اور ایسے قریب سے آپ کو دکھایا گیا گویا کہ آپ کا یہ ممبر جس پر آپ بیٹھے ہوئے بیان فرما رہے تھے عین حوض پر نصب ہے اور وہیں پر سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. نمبر چار بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں یہ کلام مجازی ہے. خطابی بازی وغیرہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حضور علیہ السلام کے ممبر کے پاس عبادت کرے گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا. اس مشکال یہ ہے کہ جو بھی اللہ رسول کی بات نہ مانے گا اس کو حوض کوثر سے پانی ملے گا. اس کا جواب وہی ہے جو پہلے دیا جا چکا. ہر عبادت کی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے اور یہ تاثیر امکنا کے بدلنے سے بھی بدل جاتی ہے. دیکھو یہی نماز ہے, تنہا پڑھو ایک نماز, جماعت سے پڑھو 25 نماز, اور اگر یہی نماز آپ مسجد نبی میں پڑھتے ہیں تو 1000 نماز کے برابر ہے, اور مسجد حرام میں پڑھتے ہیں تو ایک روایت کی تصریح پر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. المقدس وسکون الفا کو کسر ڈال اور المقدس فتح الفا و فتح ڈال مشددہ. نسبت بھی اسی طرح آئے گی المقدسی المقدسی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے بیت المقدس کی مسجد کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور حاصل یہ ہے کہ حضور نے اس کے لیے شد حال کی اجازت. اور ظاہر یہ شد حال مسجد کا نظارہ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہاں پر نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کے لیے ہے. تو اس سے مسجد بیت المقدس میں نماز کی فضیلت معلوم ہو گئی. اچھی لگی اور بہت پسند آئی. چلیے انعام سے انعام کسی چیز کو عناقت کے عناقت سے عناقت کے معنی کسی چیز کو بہت ہی زیادہ پسند کرنا اور پسندیدگی کے انداز میں اس کو بنانا. چلیے عناقت کا ترجمہ سمجھو تحسین. چلیے یہ آ گئی ابو سعید کی حدیث جس میں چار حدیثوں کا ذکر ہے. پہلی حدیث ہے لا تسافر المرأة, یہ آ چکی. دوسری حدیث ہے لا صوم, یہ آئندہ کتاب صوم میں آئے گی. تیسری حدیث ہے لا صلاۃ بعد الصلاتین, یہ باب المواقع میں آ چکی. اور چوتھی حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. ابھی آ چکی. چلیے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نماز کی مصلحت سے کوئی آدمی نماز کی حالت میں ہاتھ کو ادھر ادھر کر دے تو جائز ہے. مثلا کندی ہو رہی ہے کھجلا لے یا کپڑے کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس کو درست کر لے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا موقع درست کرنا اس کو درست کر لے. چلو. آدمی اپنی نماز میں اپنے وزن سے جو جس طرح جیسے چاہے استعانت لے سکتا. چلیے. ابو اسحاق نے اپنی ٹوپی نماز کی حالت میں رکھ لی اور پھر اٹھا لیا, یعنی اتار دی اور پھر اس کے بعد اٹھا کر سر پر رکھ لی. وضع علی کفہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا یحک جلدا ولا یحک ثوبا. یہ اسد بن ابی شیبہ نے روایت کیا الا یحک جلدا ولا یحک ثوبا. جزے اثر ہے. امام اسماعیلی ابن رشید محلطایا کو اثر کا استحضار نہیں تھا, اس لیے انہوں نے اس کو جزے ترجمہ سمجھ لیا. اشرل آیات خواتیم سورت آل عمران. چلیے. صلاح اصلاح مفسد ہے، انابلا کے مختلف اقوال متاثرین انابلا نے وہی قول اختیار کیا جو حنفیہ کا مذہب ہے. جو لوگ امام بخاری رضی اللہ عنہ کی کیا رائے، بعدی نظر میں تو وہ مطلقاً کلام کی صلاح سے ممنوع قرار دے رہے ہیں، لیکن ترجمے کے الفاظ اور ان کے انداز کے دیکھا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں تفصیل کہتے ہیں مایون من الکلام کی صلاح، اس کلام کا بیان جو نماز میں ممنوع ہے. اس کا مفہوم یہ نکلا کہ بعض انواع کلام ممنوع نہیں ہے. اب وہ نوع کلام جو ممنوع ہے اس بات کا محتاج ہے کہ اس کی تعین کی جائے، اور یہ تعین ان حدیثوں سے ہوگی جس کو مصنف نے اس بات میں درج فرمایا. یہاں مصنف نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں، پہلی ایک اللہ ابن مسعود کی حدیث ہے قلنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح فعلت علینا فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ فلم يرد علینا فقال ان کی صلاۃ شروع لا تشروع. اور دوسری زید بن ارقم کی حدیث ذکر کی ہے ان کنا لنتکلم فی الصلاۃ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحادثه حتى نزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت. پہلی حدیث میں سلام کرنے اور جواب دینے کا، دوسری حدیث میں اپنے حاجت کے متعلق سوال کرنے کا ذکر ہے. اور ظاہر ہے نمازی کو سلام کرنا اور نمازی کا اس کو جواب دینا اصلاح صلات سے تعلق نہیں رکھتا، اسی طرح اپنی حاجت کے متعلق سوال کرنا بھی نماز سے تعلق نہیں رکھتا. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ کلام ممنوع ہے جس کا نماز سے کوئی تعلق نہ ہو، اور جو کلام نماز سے تعلق رکھتا ہے وہ ممنوع نہیں ہے. اور یہ وہی بات ہے جو مالکیہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سلام کرنا اور جواب دینا یا کسی حاجت کے متعلق کسی سے استفسار کرنا اور اس کا جواب دینا آمدن ہوتا ہے، تو اس کے معنی یہ نکلے وہ کلام مفسد ہے جو آمدن ہے، اور اگر آمدن نہ ہو تو وہ کلام مفسد نہیں. یہ ہے شافعیہ کا مسلک. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مایونہ من الکلام کی صلاح کر کر یہ واضح فرما دیا کہ ہر نوع کلام ممنوع نہیں، بلکہ مخصوص قسم کا کلام جو ابن مسعود زید ابن ارقم کی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے مراد ہے. اور ظاہر یہی ہے کہ امام بخاری مالکیہ کے ہم مذہب ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر نوع کلام ممنوع ہے، انہوں نے ان دونوں حدیثوں سے استدلال کیا اور کہتے ہیں سلام کا جواب دینا آپس میں ایک قسم کا کلام ہے، اسی طرح سے حاجت کے متعلق سوال کرنا کلام ہے، اور یہ دونوں جب ممنوع ہیں تو معلوم ہوا کہ نماز میں کسی نوع کلام کی اجازت نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ معاویہ ابن حکم سلمی کی حدیث بھی دیکھ لیجیے، اس میں شریف میں ہے ان صلاح پناہ لیے لائف لوٹی ہر شہر کلا مناس اب دارو میں اسی حدیث مراد ہوا لائل لوٹی ہر شہر کلا مناس اور حضرات مسلک اول یا مسلک ثانی کے قائل انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث سے استدلال کیا جو ذکر دین کے قصے میں وارد ہوئے ہیں، یہ مکمل حدیث سب سے پہلے بعد تشبیہ کے اصابر کے مسجد وغیرہ میں آ چکی ہے اور وہاں اس کے متعلق بقدر ضرورت وضاحت سے کلام آ چکا ہے اور آئندہ بھی یہ حدیث آ رہی ہے۔ مالکیہ تو یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سہون کلام کیا، آپ کو یاد نہیں رہا تھا درکار پڑی گئی، لیکن جن لوگوں نے آپ کو ٹوکا اور یہ کہا آپ کو صرف اس صلات مسیح یا رسول اللہ، یا جنہوں نے ان کی تعریف کی، بہرحال ان کا یہ کلام آمدن ہوا تھا ہوا نماز کی اصلاح کے لیے، اگر کلام قلیل آمدن ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ شافعیہ اس کو سر پر محمول کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جاہل بن مسئلہ کے بات کہتی ہیں، حضور کی بات کو آپ دینا ضروری ہے، اس لیے